карательные меры не уздейничали так, как они подейничали у Беларуси. По оптимистичному прогнозу, возмощение акций может привести только до радикализации этих выступлений. Спадар Король вылучшая отрознение помеж ситуацией у России и у Беларуси. Это незадовольнение достаточно глубокое и опило не только Москву, але и регионы. Другое, там есть еще системная оппозиция. И третье, это финансирование этих акций идет за кошт тех буржуа, которые отчувают, что консервация авторитарных тенденций у России погрожает их власному основанию. И вот эти чинники обумовливают покуль что отрознение у бок активности Москвы от Минска. Активист компании «Говори правду» Андрей Дмитриев лечит неправильным поравнанием Беларуси и России. Россия основала единосные свободы. Тут 18 год людей сажали на годы у тюрьму. Покуль что у них это все только починается. Коли, например, Путин за правду решил взять стратегию и тактику, які використовує внутрі країну Лукашенка, то безумовно ми про 3-5 год можемо побачити зовсім інші стан опозиції. Тому сподіваюся, що сябри з опозиції російської, вони використовують цю унікальну можливість, яка їх є, цю підтримку людей, каб справді приблизити зміни в Росії, які так само нам вельми потрібні. Олексій Король означає, що події у Москві впливають на ситуацію у Білорусі. Одмовне для нас вплив – це підтримка Путіна Лукашенка узмацниться, как не гублять эту рассолку, эту интернационал авторитарных керовников. Другий фактор уплыва национальный, это додать оптимизму оппозиции, потому что перемены в Москве, новые выборы и новый президент, перемены в бок демократизации однозначно ведут и до замены влады в Беларуси. Методолях Владимир Мацкевич означает серьезные отрознения ситуации в Беларуси. В России. У нас репрессии и перешкоды свободе сходов слова існуют на узровне выконавчей влады. А сегодня у России дошли до того, что на законодавчем узровне вводятся обмежевание свободы сходов, шмат какие мероприемства подпадают под небыто законные репрессии. У Беларуси в этом сенсе все репрессии незаконные. Коли российские сегодня оппозиционеры не смогут зарабить массовое деньги пераможными, то у них будет назираться то же самое, что и в Беларуси. Типа уплывают массовые акции протесту на ситуацию в Беларуси. Спадар Мацкевич меркуе, что две краины досыть далеко разошлись у своей эволюции у разные боки. Непосредное заражение от одного от другого не бывает. Не думаю, что на упростные российские акции протесту будут уплывать на ситуацию в Беларуси. Не вельми шмат белорусов принимают удел у акциях у Москве протеста. Никакие не шмат российских оппозиционеров подтримывали наши акции. Иншая справа, что белорусские улады могут запозычить досвид россиянам и привести белорусское законодательство о митингах у отповедность российским. Меркую Уладзімір Мацкевіч. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды. У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці падобны расійскі супраціў на беларускі. У Расіі на дзень незалежнасці адбыўся апазіцыйны марш мільёнаў. Ці можна параўноўваць расійскую хвалю пратэстаў з беларускай? Якія супадзенні і адрозненні ў дзеяннях уладаў? Ці можна канстатаваць салідарнасць аўтарытарных рэжымаў? Это пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік Павел Шарамец з Москвы і палітолог Юрый Чаусаў з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры свабоды. Александр Лукашенко провел нараду по пытаниях амністии, подчас якой заявил, что сярод критеров при вызначении тих, кто трапить у лик амністованных, не повинна быть политики. Те означает это, что улада не збирается дотерминово вызволять политвязню. Меркование збирал наш корреспондент Олег Грузилович. Александр Лукашенко заявил на нарадзе, что необходимо выпрацаваць выразные критерии при проведении амністии и запатрабовал выключить из этого процесса политичные моменты. Поводу Лукашенко у спіс тых зняволеных, якія могуць трапіць пад амністыю, натягваць людзей, якія не павінны выйсці, у тым ліку паводле нейкіх палітычных матываў, ні ў якім разе нельга. Жонка зняволенага праабаронцы Алесі Беляцкага Наталя Пінчук кажа, што на амністыю 3 ліпеня не спадзявалася і раней. Недавно Алеся Беляцкага за парушэнне турэмнага парадку пакаралі скарачэннем спатканняў, а толькі той, хто не мае парушэнняў, можа разлічваць на амністыю.

А подпись под здымком гучить «Польша, Россия. Варшавская битва 2012». А под этим питанием меньшим шрифтом. Чому у матчах с Россией говорка не только про футбол? Слово Яну Максимюку. Питание и простое, и складанное одночасово. Коли отказать коротко, дык перш за все з уваги на дачыненні абодвух народаў у гісторії, з уваги на гістарычную травму, якую па сённяшні дзень адчувае Польшча, як наступства гэтых дачыненняў. А таму, у чыста спартовай падзеі, якая датычыць расійскіх і польскіх спартоўцаў, палякі ставяць на кон не толькі спартовы, але і нацыянальны гонар. Сітуацыя з сённяшнім матчам ускладняецца яшчэ і тым, што ён выпаў у дзень нацыянальнага свята Расіі. І расійскія заўзятары плануюць правесці марш на стадіон па мосце над Віслай, каб адзначыць дзень Расіі. Варшаўскія ўлады дазволілі гэты марш, магчыма баючыся, што забарона маршу будзе мець значна горшыя палітычныя наступствы, чым дазвол. Але цяпер усе баяцца, каб марш 10 тысяч расійскіх футбольных фанатаў не закончыўся сутычкамі з польскімі заўзятарамі ці з польскімі радыкальнымі правымі групоўкамі. Міністр унутраных справаў Польшчы Яцак Ціхоцкі сказаў журналістам, што падрыхтоўка да гэтага матчу з'яўляецца самым сур'ёзным выпрабаваннем для сіл правапарадку ў Варшаве. Наогул, падчас матчаў Еўра-2012 у польскай сталіцы дзяжураць 6 тысяч паліцыянтаў. Колькасць ахоўнікаў парадку падчас гэтага матчу, як усе прагназуюць, можа значна ўзрасці, хоць ніхто не называе канкрэтных лічбаў. У расійскіх і польскіх футбольных заўзятараў ужо ўзніклі праблемы з польскім законам і з УЕФА. УЕФА, арганізатар чэмпіянату, расследуе справу расійскіх заўзятараў у сувязі з расійскімі выпадамі супраць чарнаскурага гульца чэшскай каманды Тэадора Гебрэселасіе. Дысцыплінарная справа была адкрытая таксама супраць расійскай футбольнай федэрацыі. Пасля таго, як на матчы з Чэхіяй расійскія заўзятары запальвалі і кідалі піратэхніку на футбольнае поле. А польскія ўлады двум расійскім фанатам футболу забаранілі на 2 гады ўваход на стадіёны ў Польшчы пасля таго, як яны ўзялі ўдзел у збіванні 2 ахоўнікаў парадку на стадіёне ва Ўроцлаве пасля гульні Расія-Чэхія. Польская паліцыя таксама затрымала 10 польскіх заўзятараў пасля таго, як яны ўзялі ўдзел у бойцы перад матчам Харватія-Ірландыя ў Познані. Але ўсе згаданыя праблемы з расійскімі і польскімі футбольнымі фанатамі блякнуць перад памерам выкліку, які чакае як фанатаў, так і польскую паліцыю ў сувязі з сённяшняй гульнёй Польшчы з Расіяй у Варшаве. І ў дадатак да згадак Яна Максімюка я б яшчэ працытавала адметную публікацыю ў сённяшняй чэшскай газеце «Гаспадарскія навіны». Публікацыя прыводзіць факты, паводле якіх спрабуе знайсці сувязь паміж спартовымі поспехамі краіны і ростам валавага ўнутранага прадукту. У пераразліку прыросту ВУП на галаву насельніцтва неаспрэчнае першынства мае Нямеччына. І паводле прагнозу, які супрацоўнікі рэдакцыі зрабілі выключна з увагі на рост і стан эканомікі, у фінале павінны сустрэцца каманды Нямеччыны і Англіі, а першынства ў гэтым прагнозе аддаецца немцам. Ну, а зараз пра дзяржаўную падтрымку спорту ў Беларусі. Шматлікія лядовыя палацы, якія будуюцца альбо ўжо ўзведзеныя ў рэгіёнах Беларусі, робяцца цяжарам для мясцовых бюджэтаў. Вось што паведамляе з Віцебшчыны наш карэспандэнт Браніслава Станкевіч. Лядовы палац у Воршы павінен быў стацца самым буйным на Віцебшчыне паводле маштабу. Разлічаны ён на 5,5 тысяч месцаў. Але стаўся ён самым буйным даўгабудам. Яго планавалі здаць яшчэ год таму. Не хапіла фінансаў, і цяпер на будаўнічай пляцоўцы амаль не відаць ніякіх зменаў. Аршанец Пётр Ягоровіч жыве на вуліцы Шаўчэнкі якраз насупраць недабудаванага палаца. На моих глазах, мне кажется, там ничего особо не поменялось. Снаружи лежат горы песка, там окна не все, вижу, что есть. Но студентов там, школьников гоняют, убирают там что-то. Ну, может, запустить его запустят, конечно. Но по настроению всеобщему людям не до хоккея. Не до хоккея с большего и городским уладом, лишит Пётр Ягорович. По утрыманию Лядового палаца справа дорогая, а самоокупным он николи не будет. На их повесили этот уже ледовый дворец. Такие огромные деньги на его обслуживание. На сегодняшний день в Оршу откуда их взять? Его ж нужно будет как-то заполнять. Ну, будут там со школы загонять, как у Могилёва, я знаю, в заказном порядке. Тут же уже слухи идут, что учителям, что готовьтесь на коньки становиться. Если построили аквапарк вместо ледового дворца, жителям бы это нравилось. Взрослые дети удовольствие получали. Конечно, у президента надо, конечно, раз выбирать в зависимости от того, каким спортом он увлекается. На Гарадзеншине існаваў толькі адзін лядовы палац у абласным цэнтры, пакуль 2 гады таму не збудавалі яшчэ адзін у Лідзе, дзе праводзіліся дажынкі. Цяпер на чарзе палац у Слоніме, дзе таксама ў будучыні плануюцца дажынкі. Наш корэспандэнт высвятляў сітуацыю. Лядовую пляцоўку ў Лідзе выкупляюць для гульні аматарскі каманды з навакольных райцэнтраў, сказаў нам адзін спартовы чыноўнік. Ён лічыць, што палацы патрэбныя. Пытанне, адкуль браць на іх грошы? Паколькі? Такі ледовы дворец, ну, наверное, там концы с концами будут сводить, на ноль будет выходить. Ну, конечно, прибыли там не будет. Это нереально. Што датычыць перспектывы пабудовы лядовага палацу ў Слонімі, у районнай газеце «Слонімскі вестнік» патлумачылі. Так практика ж показала, без лежачих городов, тим ліку і Барановичі, город куди больш буйний, а там ж мільярдні страти, наколькі мені відомо. Свае хакеісты сёння ў Слоніме, аднак, ёсць. Хакейная каманда, дарэчы, якая ёсць аматарская ў Слоніме, яны ездзяць гуляць, дамашнія матчы праводзяць у Івацевічах. Хаця той жа дырэктар, прадпрымальнік гэтага клуба і капітан каманды лічыць, што, канешне, капітан каманды яму хацелася б мець тут лядовы палац, а як грамадзяніна і прадпрымальнік, які ўмее лічыць грошы, што гораду палац гэта не патрэбен, бо ён сябе не акупіць. То сёння моладзь не вельмі ж зацягнеш на спартыўную пляцоўку. Ён хакейную каманду набраць не можа, людзей не хапае. Хаця мы ўжо і рэкламу, і ў газеце давалі. Сёння моладзь, на жаль, цікавіць больш нешта другое. Раней у Слоніме думалі пабудаваць крытую хакейную пляцоўку, але потым размовы пайшлі менавіта пра лядовы палац. У нас же планавалі будаваць крытую пляцоўку тут, а потым перайгралі, што тады дажынак уже будзе ўключаны ў планы і будзе будавацца палац. Таму што месца тут, як кажуць, на генплане забраніравана, там нічога не будуецца, вакол узводзяцца дамы, а гэта пляцоўку пакуль пакідаюць. Мне невядома, дзе, напрыклад, дзе яны поўнасцю купляюцца. Ну, гэта за кошт таго, што яшчэ ездзяць з суседніх гарадоў. А калі яно будзе ва ўсіх. Хаця, кажу, прыклад, з той жа Фінлянды, дзе ў самым маленькім гарадку ёсць крытая пляцоўка. Сказаў нашаму радыё жыхар Слоніма. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты. У чэрвені 2003-го словы Быкова на хвалях свабоду абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання і запавет змагацца за родную мову, былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю. Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў. І сёння Максім Чарняўскі, выпускнік ліцэю 1993 году, археолог, чытае фрагмент апавядання «Бедныя людзі». Са страхам і агідай ён прачытаў свае дзве старонкі паганага тэксту даносу. Менавіта даносу, бо як жа яшчэ можна было іх назваць? Тое скварыш разумеў выдатна. Ён нічога там не прыдумаў, нічога не дадаў да таго, што гаварыў Краснянскі. Усё выклаў так, як яно і было. Праўдзівы быў да канца. Але чаго вартая тая яго праўдзівасць? Якой была ёй цана? Можа, парваць? Спаліць і нікуды не хадзіць? У каторы раз прыйшла няпэўная думка намер. Але што будзе тады? Выкінулі з партыі? Выкінуць з працы? Адбяруць дыпломы? Што адбяруць дыпломы і званні, то пэўна. Адабралі ж кандыдацкі дыплом у дацэнта Шавякова за перараджэнне. У дысертацыі абгрунтоўваў выгоды калектывізацыі, а пасля ў лекцыях выказаў сумненне наконт іх выгодаў. Далі дыхту дацэнту, не перараджайся, не разумней, заставайся ў жыцці пнём і калодай, без вачэй і вушэй. Тады будзеш адпавядаць усім навуковым званням. Добра, Шавякоў меў гадоў 30 ад роду, быў хлапец дужы мог працаваць грузчыкам на гароднінавай базе. А дзе будзе працаваць ён? Што ён умее, апроч як пераказаць устаноўкі марксізму-ленінізму, якому ён даўно і пераканана не верыць? Але што рабіць? Мусіш вучыць студэнтаў, прымаць экзамены, несці заведомую лухту, бо яна корміць, дае хлеба і да хлеба. І ўсё было б добра, пакуль маўчаў, пакуль нічога нікому, апроч таго афіцыйнага, праверанага і зацверджанага, што ўжо амаль бяздумна і механічна балбатаў на лекцыях. А тут во не стрываў. Вымавіў усяго 2-3 фразы на цёмнай вуліцы блізкім сябрам, і ўся яго шматгадовая ранейшая стараннасць абрынулася ў тартарары. Калі гэта сапраўды правакацыя, наладжаная органамі праз аспіранта Краснянскага, іхны яму экзамен, дык тыя 2 старонкі памогуць. Павінны памагчы. Усё ж яны засведчаць, што ён чалавек адкрыты, і ні ад партыі, ні ад КГБ нічога не ўтойвае. Ну, там нешта сказаў, можа, не зусім цвярозы, можа, яго трохі перакруцілі, утрыравалі, але ён не раззлаваўся на даносчыкаў і цяпер раскайваецца. Можа, выключэнне заменіць на страгача? Страгач не сухоты, год паносіць і здымуць. І зноў усё пойдзе, як ішло дагэтуль, ціха і спакойна. Добра ішло, хіба што з гэтага моманту прафесар будзе навучаны. Тады ўжо сапраўды, да канца жыцця, нічога нікому. А калі не? Калі Краснянскі зусім па ўласнай ахвоце, па сваёй дурноце нарэшце, тады яго выкінуць з кандыдатаў, адбяруць універсітэцкі дыплом, спляжаць кар'еру, а той пасадзяць. Як тады яму, скварышу, жыць? Што скажуць пра яго ў інстытуце? Як паглядзіць у ягоныя вочы дачка? Чэрвень з Быкавым. Максім Чарняўскі чытаў урывак апавядання «Бедныя людзі». З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Александр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях амністыі, дзе заявіў, што сярод крытэраў для вызначэння амніставаных не павінна быць палітыкі. Блізкія палітвязняў кажуць, што на амністыю і не спадзяваліся. У Расіі прайшоў масавы мітынг апазіцыі пад назвай «Марш мільёнаў». У рэзалюцыі мітынгу гучаць патрабаванні адстаўкі прэзідэнта Пуціна, роспуску Дзярждумы і новых выбараў. Кансулят Болгарыі ў Менску павялічыў штат супрацоўнікаў, каб справіцца з афармленнем дакументаў беларускіх турыстаў на адпачынак у гэтай краіне. Сёлета паток турыстаў у гэтым напрамку ўзрос у 4 разы. У горадні пачалі судзіць святара Мікалая Гайдука за тое, што не здаў адбіткі пальцаў. На працэс, аднак, не з'явіўся участковы, які складаў пратакол найца Мікалая.